te czekam. Czy na całunie z nas Pastahiri hakupi unachotaka, kamana nimetulia na kukabidhi mtima, naridhi kifungu mbili kukosa na kupata. We unanivumilia hata nikiwa sina. Minajua wapo walosema unifai, ete tuendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, potosha, umeduna mwarabu. Ila mindo ni shapenda, shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, ni shapenda, ni shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki, musiki peta. Fundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Ridhiki haivutwi kwa kamba, na wakumi apata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha, ndio maana ananiganda ganda kama pochi, ananiganda ndio maana nampanda panda kama kochi nampanda. Minajua walosema unifai, ete tuindani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, walosema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ila mindo ni shapenda, shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agizingoki kisiki, musijipeta.